Nei, men hei! Nei, hei, hei, hei, hei, det var lenge siden du... Nei, det var ikke lenge siden, nei. Ja, nei, det var ikke lenge siden. Nei, det var ikke det. Du, jo, veldig bra. Det var fint kamera du har kjøpt da. Ja, du skjønner, jeg har begynt som profesjonell fotograf, ja. Ser du det? Ja, jeg har fått jobb. Ja. Ja. Hvordan da, du? Ja, i pressen eller i utbladet? Nei, på bilverkstedet. Fotograf på bilverkstedet? Ja, visst. Ja, hva i all verden gjør en fotograf på et bilverksted da? Tar skjermbilder.